Molt bona tarda, estimats oients. Una setmana més i ja ens tenim aquí al Mai a la Vida. Exacte. El Mai a la Vida és un programa de tendències i d'actualitat musical i cultural de Barcelona. Com ja sabreu, tenim un blog, que és www.maialavida.com, on podeu veure tota l'actualitat de la ciutat de Barcelona. Exacte. És un blog que intentem mantenir actualitzat gairebé quasi a diari, no? Bueno, us parla jo, que sóc l'Eduard Gras, i l'Andrea Valverde, i us acompanyarem durant la propera hora. Encetem. I avui, el Mai a la Vida... Els dolents de les pel·lícules, és a dir, aquells que agraden més a les bones noies. A l'apartat de música tindrem The Last Shadow Puppets, Micah P. Hinson i l'agenda, entre d'altres, i l'agenda de concerts per la setmana que ve. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único. Algo especial, algo importante. Búscate a alguien que te pueda aguantar. Esto es lo mejor que podía pasarnos. Sigamos caminos separados. Esto es lo mejor. Tal vez con el tiempo valores lo que juntos pasamos. No va a volver a pasarnos. Bé, avui al Mai a la Vida, els que sigui una mica poruts ja podeu marxar o bé, podeu prendre-us, preneu-vos... Prendre-us. Això, us podeu prendre un tranquimacin. Així m'agrada, no, Andrea, que comencem el programa alentant la gent a marxar. No! No, sisplau, feu cas a la segona proposta que us ha donat l'Andrea i preneu-vos un tranquimacin, en tot cas, o una valeriana, que és natural. Sí. Tranquimacin no, és químic. Sí. I ens escolteu la següent hora. Exacte. Però per què tot això? Doncs perquè avui parlarem dels dolents de les pel·lícules. Aquells personatges que ens fan més por o que ens creen... inadversió, com es diu això? Animadversió. Això, animadversió. Però com bé saps, Andrea, no només a les pel·lícules hi ha gent dolenta. I a la vida real també. També, i molt. No és el nostre cas. No, però lluny, eh? Els volem lluny. Sí. Els podem analitzar, però això, que quedin fora de casa. Què tal, Laia? I els podem tancar en un lloc. Hola, Laia. Hola, com estàs? Espera't, ara. Hola, Laia. Hola, què tal, com esteu? Bé, i tu? Ah, és veritat, et sentia com d'ultratumba, però ara et sento millor. Així com de por, com de personatge de por, no? Sí. Ah, ha estat aposta, això. Ah, ha estat expressament. Tot aquí estàs summament cuidat. És que he vist que parlàveu del dolents de la pel·lícula i dic, ai, mira, jo d'això he estat estudiant aquests dies, posa-t'hi. Quina casualitat, perquè jo no duia res preparat. Mira que passava per aquí, eh? Va, entre tots podem fer una cosa mena, oi? Va, clar que sí. Tu coneixes gent dolenta, Laia? Dolenta? Dolenta no. L'únic que dius, ai, que malparit que ets, sí. Però dolenta no. I què és per tu una persona dolenta? Una persona dolenta... Ostres, aquesta pregunta no la portava preparada. Vaja. Jo ja tinc una resposta. Jo també. Vale, tu. Jo crec que és una persona que pot fer coses que estan mal fetes. Però si ho fas amb malícia, amb aquella mala llet, llavors ets un dolent. Sí, exacte. La gent que actua amb maldat. Que tenen aquell punt de... Toma. Sí, toma, te fots. Vaig a fer-te patir. Sí. Com aquesta cançó que escoltem. Exacte. El eje del mal, de l'habitació en roja. És que tot està cuidat fins l'últim detall. La pugem una mica. M'encanta. Aquesta també... Està molt ben trobada. Sí, sí, sí, són los puncetes. Però bé, jo us volia preguntar abans de començar a entrar més en el tema, quan penseu en un dolent de la pel·lícula, vosaltres a qui us ve el cap? Qui és aquell que de la infància es va fer patir molt i no es deixava dormir? O quin teniu al cap? Quin dolent us apareix? Jo en tinc un de la infància. Quin? Gargamel. Merda. Sabeu què? Us dic un secret. Què? Quin? Hi havia un pare d'una amiga meva de quan anava al col·le que s'assemblava molt al Gargamel. I li deia Gargamel? No, li vaig dir una vegada a plan... No, li vaig dir: saps què, Marta? Crec que el teu pare s'assembla a Gargamel. Va agafar tal rebote que va estar dient que el meu pare s'assemblava al papà Pitufo durant un mes. Un mes! És millor el papà Pitufo que en Gargamel. Ja, però ho deia en Rintintín. Home, normal. És que els nens són molt cruels. I les nenes ja ni t'explico. Encara més. A tu també et feia por Gargamel o no? Sí, però el Kruger... Ah. Ja sé que en parlarem més aviat, però a mi no, el Kruger a mi també. Passava fatal. A mi em va treure moltes nits de son, aquell home. Bueno, no m'ha aclarit qui era Gargamel, però... Bueno, un... Tothom una ho mica sabe, implícit. No? Sí? Aviam. No ho sé, eh? Explica-ho, explica. No, és el dolent dels barrufets. Exacte. I tu fos? Barrufets. Jo veia barrufets. Jo també, molt lluny d'aquí a l'altra banda del món. Sí, jo també. Els barrufets, amb el Gargamel, no, del món no, a l'altra banda del bosc. No, a l'altra banda del món. És on viuen contents els barrufets. És de l'altra banda del bosc. És del món. Símbios. Símbios, ho volem saber. Ajuda! A l'altra banda del bosc o a l'altra banda del món? Exacte. La Laia diu que em paga un sopar si és a l'altra banda del bosc. Jo això no ho he sentit, eh? Perquè m'ho ha dit off the record. He dit exacte, off the record. Bueno. Bueno, aviam... Per on anàvem? Anàvem pels dolents de la pel·lícula, perquè sembla que hi ha actors que no sé si és per la cara que tenen, o pel posat, o per l'estil, o pel que sigui, o perquè els ha vingut de gust, que només fan papers de malos malíssimos, que en diuen. I un dels que sempre acostuma a fer de dolent és en Robert De Niro. Esteu d'acord? Robert De Niro? Sí. Sí. Aviam. Que sembla que salva el planeta no n'ha fet mai, no? No, aviam, sí que té diferents registres, però ha fet papers de prou malvats. Sí, amb Max Cady, que es dedica a perseguir el seu advocat al Cabo del Miedo. Exacte. O també l'agafada al Capone, els intocables d'Eliot Ness. Per exemple. A vegades em quedo meravellat de la meva sapiència cinematogràfica. Exacte, sí, tu a l'Edo li dius una paraula i et fa un assaig. Tu ho has presenciat, això, Andrea? Jo ho vaig veure un dia. Sí? Un assaig, sí, sí, era per gravar-lo i presentar-lo a un concurs. Vaja. Vaja, no me'n recordo. Em quedo estupefacte. Irònic. Total, que estem parlant de Robert De Niro. Tot i ser un dels millors actors de la història, sempre porta associat una personalitat camaleònica, com van veure Los Padres d'ella o Una teràpia peligrosa. I, com tots sabeu, la màfia ha estat un dels seus gèneres més tocats, sempre fent de dolent a pel·lícules tan famoses com El Padrino o A uno de los nuestros, no? Sí, però bueno, també que amb pel·lícules com Los Padres d'ella podem veure que té altres registres. Exacte. Sempre una vessant més aviat sèria i no amable, sí, o cordial. Això, salvar el món mai ho ha fet. No. I quan no fa papers de dolent, també queda com estrany, no? Té un punt de... Que no, sí, sí. Jo almenys com a públic no m'ho acabo de creure. Per l'expressió que té de la cara, jo. Sí. No, i també perquè està molt encasillat. Clar. Tant de fer de dolent. Sí, sí, sí. No pots ser bona persona. Però això passa en poc... Sí, jo crec que passa en pocs actors. Bueno, en direm algun altre, no? Oi, molts més. Com quin? Però aviam, abans d'això jo us volia preguntar, com creieu que són els dolents? Com creieu que és l'estereotip d'un dolent de la pel·lícula? En barret. Amb barret. Amb moltes arrugues. Sí, o una piga o una cosa així per aquí que els marqui. Sí, ha de tenir algun punt de cicatriu. Sí. Han de ser homes, també. Per mi, el meu dolent clàssic és un home. Perquè sí. Les dones... Bueno, no, les dones sou tan bones. Ja parlarem de les dones després. Així m'agrada. Però va, com veieu l'estereotip de dolent? Pues això, jo me l'imagino barret gabardina, amb arrugues, Amb una ha de ser cicatriu... gran, no? Un dolent no pot tenir 20 anys, no? No. A partir dels 45. Més aviat. Un home que ha viscut i que té prou rancor al cos com per ser dolent. I l'estil també és molt important, eh? Allò que es mogui així amb una mica xulo. Pot anar elegant, també. Sí, jo per mi hi ha d'anar, eh? Sí. Sí, no. Els dolents van anar elegants. Jo quan veig així un dolent, veig així tipus màfia. Sí. Estem escoltant Black Wave Bad Vibrations, dels Arcade Fire, un grup mític. Bueno, continuem perquè un dels altres mafiosos més famosos de Hollywood és Al Pacino, un Tony Montana que es creu que el món és seu, o l'immortal Michael Corleone, que han provocat que pensar en el Camorra sigui veure la cara del Pacino. Del Pacino, exacte. I no ho és, en veritat. Però si haguéssim de decidir-nos per un dolent d'avui en dia, amb quins quedaríem? Mira, per mi està clar, el dolent contemporani, per dir-ho d'alguna manera, per mi és l'Anthony Hopkins, encasillat com el malvat Hannibal Lecter, que també em va treure bastantes nits de son a mi, aquell caníbal que perseguia la dolça agent Clarice. Hopkins ha fet tot tipus de treballs, però la seva imatge amb morrió i camisa de força crec que serà recordada eternament. Jo és que quan el recordo ell, el veig així. Amb la gàbia aquella allà posada, no podia ni treure la llengua, el pobre. Seguim parlant de dolents i arribem a en John Malkovich, dolent a En la línia de fuego o Les amistades peligroses. El bo d'en John té un rostre molt característic que fa que sigui la imatge perfecta del que seria un dolent de cine. I finalment, penso que un dels que es mereix el títol del més dolent de sempre és el gran Bela Lugosi, que val que les seves pel·lícules de sèrie B amb en Ed Wood feien de tot menys por i l'home no deixava de ser un personatge entranyable. Però la seva imatge de vampir alcoholitzat i passat de voltes n'han fet d'ell la imatge terrorífica per excel·lència, encara que amb aquest toc així de gràcia. I si coneixeu un vampir més dolent que Bela Lugosi, m'ho feu saber, perquè jo no crec que n'hi hagi, eh? No, ni el Tom Cruise? Bueno, Tom Cruise no cola. No cola, eh? Aquest no fa prou. No, perquè té la cara massa de nen. Exacte. Igual que el Michael J. Fox, són actors que no poden fer de dolents. No, encara que voleu que us digui, encara que entrevisteu amb el vampir no us faci por, Tom Cruise, mireu Collateral i ja em direu què us ve al cap al veure l'antic barman amb el cabell allò cremat d'arròs. Ja. Si aconsegueixes dormir, no està al top 10. M'ho expliques. Ja, i he vist Magnolia, on diuen que el Tom Cruise fa un dels seus millors papers i Bobo tampoc és, però... No és un caballero. No. No és el cas. I en canvi és curiós perquè també hi ha actors que sempre fan de bons, no? Que és que sembla que els poses en una pel·lícula fent de dolents i no cola. Per exemple, no sé, en Harrison Ford, el meu estimat Keanu Reeves. No creieu? Sí, no, Hanks. És el que dèiem abans. Exacte, en Tom Hanks. També, no sé sí. Per què m'ha vingut al cap ara. Exacte, sí. Però no ha fet mai de dolent, no, aquest home? No, són actors que, a mi, tot el contrari, se'ls ha quedat... No sé què prefereixen els actors. Tots diuen això de que ser de dolent és més divertit. Però escolta, no sé. Però més enllà d'actors que fan de dolents, també hi ha personatges dolents. Exacte. Quins recordarem com a grans personatges dolents? Home, el que hem comentat abans amb l'Andrea, si hi ha un dolent a la història del cinema és en Robert England. No sé vosaltres, però jo no podia dormir pensant en aquella cara cremada i les mans aquelles fetes ganivets. Doncs de qui estic parlant? Doncs ja ho sabeu, no suposo. En Freddy Krueger, que va amargar les nits i somnis de tota una generació, jo crec, eh? Jo ho crec realment. Jo tinc molts amics que m'ho han confessat, que el personatge que els feia de por de petits era l'estimat Freddy. I en Darth Vader, no? També, exacte. A mi també, la veu aquella tan... I la màscara... Quina cara fa aquell home? Que es diu James Earl Jones, amb exacte. El T-Earl. Clar, és que és una mica una... És mala sort, no? Allò fa un paper tan important però que no se't vegi mai la cara, que per tant no et pots donar a conèixer, no? Vaja. és una mala sort. I en Jack Nicholson i el seu personatge de pare desquiciat allà perseguint la seva família en un hotel perdut del no-res, El Resplandor, aquest també deixa-la anar. O, com no, l'Anthony Perkins a Psicosis. Bueno, però l'Anthony Perkins era molt bona persona, si no, no hauria pogut tenir un fill com el que ha tingut. Elvis Perkins. Elvis Perkins. Bueno, el cas és que tothom recorda els sons histriònics mentre apunyalava les seves víctimes a la dutxa, vestit de sa mare. Exacte. O sigui, aquells... És com un dolent entranyable i tot, eh? Sí. No, entranyable no jo no. No seria la paraula. No, no, jo no compro l'expressió. Jo... Tu la compres? Normal de comprar. Normal de comprar. Potser pago la meitat. En oferta, no? En oferta, exacte. Però no tots són dolents de carn i ossos. També hi ha els dibuixos animats. I per això els de Disney són uns autèntics experts en el tema. Deixem una mica més sonar Pequeño Desastre Animal, de Vetusta Morla, i així fem una miqueta de descans entre tants dolents. El Maia de Vida hem fet el nostre propi rànquing de personatges de Disney dolents de tota la vida i que ens feien més por quan eren petits. I la cosa es mou entre uns quants personatges, oi? Sí, el primer, Cruella de Vil, de Sent un dàlmates. Exacte, perquè és que hi ha una dona que és capaç de robar, atenció, tots els cadells de dàlmata de la ciutat per assassinar-los a sang freda només per fer-se un abric blanc amb taques negres. No ho sé, jo és que encara tinc el seu somriure malèfic i el seu cigarret clavat dins el cap. És terrible, això. És que ara ho penses i veiem això de petits, eh? Jo me'n vaig anar del cine. Li vaig dir, Sílvia, no puedo, nos tenemos que ir, me da mucho miedo. Qui és la Sílvia? La meva cosina. Vas marxar del cine per culpa sí. de la Cruella, imagina't. Vull dir, mai a la vida, eh? Ho he tornat a fer i era molt petita, tenia 3 anys. És que aviam, és que fa por aquella dona amb aquells cabells de tota llarga i prima, però per sort la Cruella és una mica de tonteta i es va agafar dos ajudants bastant petosos i els cadells van aconseguir escapar-se. Sí. Oh. I ara per fi parlem d'una dolenta dona, que no n'havíem parlat. I parlant del 101 Dàlmates, doncs aquí apareix la Glenn Close, que va fer de Cruella a la pel·lícula. I tampoc la podem oblidar en el rànquing de les més dolentes. Exacte. Una altra dolenta de Disney, Andrea. Una altra dolenta, per 25 cèntims, com el passat programa La madrastra de la Ventafox. Bueno, com que pot passar amb la pel·li del 101 Dàlmates, que parlàvem ara, sovint aquests personatges no s'allunyen gaire de la realitat. En el cas de la madrastra de la Ventafox, parlem d'una nena, de la Ventafox, que viu en una família desestructurada i que de sobte es troba que ha de conviure amb una mare que no és la seva i unes germanes que tampoc no ho són, no? Exacte. Vale. Totes són tan dolentes que la tracten com una criada i vaja, si se n'enteressin els de protecció de menors... Totes a la presó, sí, sí. Però clar que en aquella època, perquè és de fa temps, no? S'ha ambientat en fa temps. No tenien, sí. Jo no vaig veure peteles a la pel·li. No, de fa temps. No tenien ni la Wii per no tenir. Ja, ni mòbils, ni pots. Imagina't. Pues no hi devia existir tampoc. Imagina la Ventafox allà. No, deixa'm que escolta música al pot. Que l'estic baixant, Pere. Ara aniré a fregar els plats quan se m'acabi de baixar. L'últim de Denef. Un altre dolent. Però dolent és l'Escar, el darrer lleó. Només cal que recordem l'escena on tira el seu propi germà per un barranc, provocant-li la mort per poder-se fer amb el poder del seu regne. Un altre que aniria a la presó, eh? Sí. Sí, ràpid, això seria pim-pam a la presó. Per fratricidi, no? Probablement. Ara, el que per mi representa els dolents de Disney per excel·lència és un clàssic com el de Blancaneus, que també té un dolent també de clàssic, una bruixa disfressada de velleta amb un nas lleig, amb la barrua enclosa que això dèiem abans. Això és molt important, eh? La molt mal parida li vol donar una poma mortal a la Blancaneus. Com estàs? És que és com... És algo, sí, tu prens sí, com una cosa personal, encesa, eh? És que em dol. Sí, sí, sí, sí, és que no es fa això. No. Què li ha fet la Blancaneus? Res, ser la si més maca blanca, del regne? No és culpa seva. Exacte. Que superi. Sí. Exacte. Bueno. Això, i a sobre s'ha d'escapar al bosc per no acabar morta? I tot això ho veiem de petits, m'enteneu? O sigui... Bueno, i per acabar, un dolent que a mi personalment no em sembla gaire dolent perquè és així com una mica tonto, però com que és la meva pel·lícula preferida de Disney, l'he de dir, és el pobre capità Garfield de Peter Pan. Aquest sí que és entranyable, pobret, pobret. Sí, i a més és que en Peter Pan sempre guanyava, és que sabia greu i tot. Puc aixafar-vos una mica el guió, no. El programa? No, vale. No, vale, va. Bueno, ja estem acabant, digues. No, que estem parlant de Disney, però hem de recordar que tots aquests, molts aquests personatges venen de... No són de Disney, pròpiament dit, sinó que venen va, de... Va, ja ho sabem, això hem tractat altres no, programes. Però que quedi clar, que no sembli que som uns ignorants i que aquestes hi ha coses que les sabem. Explica-ho, explica. Tot sap que el Rei Lleó és un gran conte del segle XIX, no? De... Adaptat. Adaptat, una gran faula de Charles Perrault o... Com es diu el de Peter Pan? La clàssica de Peter Pan. No ho sé. Sí, sí que ho sabem, sí que ho sabem. Ara mateix, ara mateix no ens ho sé. Però bueno, un tip en compte d'aquella època. Sí, sí, que no. Simba, no és tot mèrit de Disney. Sí, sí. Bueno, jo potser el del Rei Lleó ho dubto fins a cert grau. Blancaneus fijo. No has vist el cartell d'ironia que he tret aquí? Ah, vale. Merda, què era Andrea. Això? Val. És que estic de tècnic amb els botons. És que clar, ja fa dues coses, no, i a més... No li hem de demanar que rendeixi el mateix. Amb aquest temps primaveral, amb les al·lèrgies... Ja. Amb aquesta veu que fem tots. És que sí. Amb l'erupció que m'ha sortit a mi aquí al braç. Ex, no ho facis, no ho vull veure. Andrea, m'has acceptat el com sóc. No me'n vols acceptar el com sóc? Prefiero morir de odio que a morir de esperanza. A mi m'agrada molt. Bueno, sí. Un poeta, sí. Aquest DNF. Bueno, Laia, per d'aquí 15 dies, què ens portarà? Les bones de les pel·lícules? Per exemple, ho estem reflexionant. Interessant. Per cert, com va anar la festa major de Sant Jordi? Bé, va anar molt bé. Sí? Sí. La Laia és de Sant Jordi i com que fa poc va ser Sant Jordi, van fer la festa major de Sant Jordi. Sí, i van venir sí. Els whiskins i el Lac Sant Busto. Oh. I els whiskins em van semblar una cosa molt sosa tot d'ella. Senyors, que comença... Fins aquí 15 dies, Laia. Hotel Majestic. Apa. Adeu. Música. I comencem les novetats d'aquesta setmana amb The Last Shadow Puppets, el projecte paral·lel del cantant d'Arctic Monkeys, que ha acabat de treure el seu primer disc, The Age of the Understatement. Com sempre, n'escoltarem dues cançons. Primer aquest single homònim, The Age of Understatement, i després My Mistakes Were Made for You. Set the scene, unfit I després d'aquest My Mistakes Were Made For You, és el torn del nou EP de Micah P. Hinson, avançada del seu proper disc que ha de sortir el maig. L'EP es diu The Surrendering i n'escoltarem una cançó, la més maca, Brothers and Sisters. Brothers and sisters, do not depend your hopes and dreams to get you through to the end. There's no sense in saying it all. There's no sense in saying it all. Brothers and sisters, do not depend on your fears and confusions to get you through to the end. There's no sense in knowing it all. There's no sense in knowing it all. I avui també portem un altre projecte paral·lel. Ara és el primer disc en solitari de Ramon Rodríguez, el cantant de Madí, sota el nom de The New Raymond, que acaba de treure un disc a nom de A Propósito de Garfunkel i en castellà amb algun regal en català. Escoltem la cançó Tu, Garfunkel. Y desatender lo nuestro. Si es que alguna vez hubo algo de eso, lo miras bien y te das cuenta de que todo se nos fue a la mierda. El tejado lleno de piedras que nos cubren de distancia, se nos vaya el santo al cielo. Por querer ya ni te quiero, si no es así lo omitiremos. Quema la memoria, quema la memoria. Es mi consenso. La catástrofe fue inmensa. Tú a bailen, yo a bailfugona. Ya no se aceptan más bromas. Me hablas de colchones, yo te agobio con canciones de deseos miserables, de una vida de desastres. Sonarán todos los clásicos y un quejido lastimoso, varios puntos de sutura. Todos los clichés de una ruptura. Qué mala memoria. Y ahora compartimos noches con el primero que pasa y abrazamos las cucharas para ver si alguna encaja. Y si trae comida china, el chino del oso panda, de repente se me enfría y el arroz se me atraganta. Yo soy Simon, tu Garfunkel. Yo soy El duet format per Fino Ollonarte i Cristina Plaza té la seva màxima expressió en Clovis i Bajo la Influencia és l'últim LP que acaben de presentar. Escoltem el tercer tall del disc, la base. Recordeu, Clovis, Bajo la Influencia. Comencem l'agenda de concerts, us sembla bé? Sí, Edu? Què tal? Sí, em sembla molt bé començar l'agenda de concerts. Vinga, tu mateix. Primer concert de la setmana, divendres 2 de maig, Lucky Soul i el seu pop a la sala Razzmatazz. Després, per dissabte 3, tenim a Head Trip, també a la sala Razzmatazz. I també a la sala Razzmatazz, diumenge 4, el senyor Adam Green, més Laura Marling, que vindrà a presentar el seu disc Sixes and Sevens. Un disc normal, normal ens agrada normal, oi? Mai a la vida. Ara és Adam Green, i com que va estar molt de pitches... Sí, però ara va de crooner? No, ja no va de crooner. Sí, jo crec que ara va més de crooner més que mai. Més de crooner, encara. Sí. És una d'aquestes personalitats del pop que no... Vull dir, si estàs interessat en el pop, l'has d'escoltar una mica per saber què fa i per dir si t'agrada o no t'agrada. No? Però no... A tu no? No, a mi no m'apassiona. A mi el Jessica... Jessica Simpson és temazo. És temazo. Però l'últim disc m'ha decebut una mica. Jo no l'he escoltat encara. Mal fet, Andrea, has d'estar al dia. És que no estic subscrita a Rapid Share. No sé per què ho dius, això. Bueno, dimarts 6 podeu veure a James i la banda municipal del Polo Norte, que m'han dit que és un grup que està força bé, també a la sala Razzmatazz. Recordeu, James el vau poder veure l'any passat al Summer Case. Hac. I... què passa? Sí, no, és veritat. I per acabar, dijous 6... podrem veure Tatxenko a la Sala Castelló, suposo que en format acústic, perquè la Sala Castelló... No dona per a més. No dona per més, exacte. Presentant... El seu últim disc, Esta vida pide otra. Un títol que a mi m'encanta. Sí, està bé. M'agrada molt. Està... Tot i que la portada és una mica lletja. Has vist la portada del disc d'Esta vida pide otra? No sé. No la recordo, per tant, ha de ser normal. És lletja. Però el disc està molt, força bé. Estem escoltant Palabras Célebres, que no sé si serà el segon single o... Saps quin single després de... Ai, merda, tinc... El Mundo Según... Crec no, que, El Mundo S'Acaba. Ja, això, El Mundo S'Acaba, va ser el primer single. I el segon, no. O no en traurà. Hacia l'Huracán és més single que sí. Aquesta. A mi aquesta m'agrada molt. Escoltem, va. El que queda. Atenció, estimats oients, perquè avui hem fet el programa més curt de tots els tiempos. Oi que sí? Però és que perquè parlàvem de dolents i no podíem estar tanta estona parlant de dolents. Quin mal rotllo. Sí, sí. No. Tot té una explicació. Tot té una explicació en aquesta vida. Esta vida pide otra, pide más. Laia, digues alguna cosa, va, que t'he obert el micro. Què? És que ja quan tanco la secció ja estic aquí duient. Bueno, però... Aniràs a algun concert aquesta setmana? Jo et veig, el d'Adam Green. Ei, hi ha la presentació del Faraday dimecres? Sí? Sí. I per què no ho hem dit? Oh, perquè és dimecres i el programa s'ha met dijous. Sabeu que hi ha? Ah, estàs parlant que ja es va fer, que es feia avui. Uf, quin descontrol temporal. Aquestes són les anècdotes. Andrea, que no es podeu perdre, que vull dir, estan això de metre per internet i no tenir gaire clar quin dia... Emetem per ones. És el programa. Però això jo mai ho vam acabar de parlar del tot. No. El Mai a la vida és setmanal, però de la setmana. Ho caçaria de la setmana. Sí, començant en cap de setmana, sí. Divendres. Jo tinc una proposta d'agenda, però em sembla que falten uns dies encara. Bueno, digues. Digues. Què? És en Bobby McFerrin el 9 de maig. Sabeu el de... Don't worry. Perquè no va venir ja fa poquet. Sí, va venir per Girona l'estiu passat, que jo sàpiga. Això. Però és que és molt guai aquest home. Però això què és? Aquesta no la toca, es veu als concerts, No la toca, no l'acostuma a tocar. Vale, és un hit wonder, però no la toca. Exacte, diu quan està fat. Normal, jo també n'estaria. Lo típic de cançons xules i profundes que he fet fa tant a posar de moda aquesta, que només diu tonteries. És bastant tonta la cançó. És maca. Bueno, de ganxo. Però un quan és indie, i això de que el mainstream se l'empassi, això no s'ha digereix, això, gràcies, malament. Hola, que jo t'hagi de dir com es pronuncia una paraula. En fi, anem tancant la paradeta. Inèdit. Anem tancant la paradeta. Fins aquí, estimats oients, el Mai d'aquesta setmana. No us oblideu de seguir-nos diàriament amb el nostre magnífic blog, on hi trobareu articles sobre cinema, música, art, entrevistes... Jo tinc aquí... Per què no llegeixes exactament el que diu el guió? Ho he llegit? No, jo sempre he volgut ser el dolent de la pel·lícula perquè tothom sap que els dolents lliguen més que ningú. Ai, no ho havia vist, això. Jo llavors anava a dir, vinga, home, però sí, tu ets un buenazo, que lliga moltíssim, no et queixis, Eduard. Jo deia, no, no tant com voldria. En fi. I mira que et fas l'interessant, eh? Bueno, va, Sant, interessant, anem tancant la paradeta. Fins aquí el mai d'aquesta setmana. No us oblideu de seguir diàriament al nostre blog. Abans, eh? On hi trobareu... Bé, a la ràdio s'ha de repetir les coses. On hi trobareu articles sobre cinema, música, art, entrevistes i moltes coses més. També tenim un fotolog, que és fotolog.com/maialavida, i un MySpace, que és myspace.com/maialavida. Jesús, Laia. Exacte, i tenim... Gràcies. Una adreça on ens podeu enviar mails de duració profunda i coses d'aquestes. O el vostre número de telèfon. Si sou tio, fiqueu a l'atenció d'Andrea. I si sou tia, a l'atenció d'Edo. Vale? I així ho tindrem clar. El correu en qüestió, podeu enviar els vostres números de telèfon o missatges de duració profunda, és info@maialavida.com. L'equip del Mai a la Vida som i agafem aire perquè som uns quants. Leia Creus. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Edu J. Montoya. I qui us ha parlat? Andrea Valverde i un servidor, Eduard Gras. Ens veiem al proper programa. Adeu.